pacjent, czyli co było powodem jego wykrwawienia. Czy agresywny pacjent zmarł w wyniku ran postrzałowych, czy też z innych powodów. Tego dnia mężczyzna był bowiem operowany i gdy wpadł w szał, wyrwał sobie dreny i przez kilkadziesiąt minut biegał po szpitalu. Mógł też poważnie się zranić, wybijając szybę w drzwiach pomieszczenia kuchennego. O tym, że krwawił jeszcze przed tym, gdy został postrzelony, świadczą ślady krwi, po których został znaleziony przez policjantów. Śledztwo, które z prokuratury rejonowej w Rudzie Śląskiej przejęła gliwicka prokuratura okręgowa, toczy się dwutorowo. Pierwszy wątek dotyczy ewentualnego przekroczenia uprawnień przez policjantów, które mogło poskutkować nieumyślnym spowodowaniem śmierci. Drugi, czynnej napaści na funkcjonariuszy. Informowała Monika Krasińska. Dziś śledczy planują kolejne przesłuchania w sprawie śmierci pacjenta. Szef Europarlamentu zapowiada karę dla Janusza Korwin-Mikkego. Martin Schulz jest oburzony wystąpieniem europosła Nowej Prawicy, a konkretnie, jak mówi, użyciem przez niego słów obraźliwych i rasistowskich. Poruszenie wywołała wypowiedź Korwin-Mikkego na temat wpływu płacy minimalnej na bezrobocie wśród młodzieży. Kennedy, wprowadzając pierwsze prawo o pracy minimalnej, szczerze powiedział, że robi to, by chronić przemysł północy USA przed tanią siłą roboczą z południa i przed milionami straconych miejsc pracy. Wtedy chodziło o 4 miliony czarnków, teraz mamy 20 milionów Europejczyków, którzy są murzynami Europy. Tak, 20 milionów młodych Europejczyków jest murzynami Europy. Korwin-Mikke użył słów nigger, czarnuch i negro, murzyn, na swoim profilu na Facebooku. Napisał, że chodziło mu o słowo murzyn i nie spodziewał się, że określenie negro może być okropieństwem. Holowanie wraku Costa Concordii do Genui na demontaż może się opóźnić. Problemy Włochom robią Francuzi. Nie chcą, by konwój przepłynął w pobliżu Korsyki. Marek Lanart. Minister ochrony środowiska zażądała pisemnej gwarancji, że w momencie, gdy konwój znajdzie się w pobliżu Korsyki, do wody nie dostaną się ani resztki paliwa, ani żadne szkodliwe substancje. Włosi na pewno udzielą takich gwarancji, ale zaskoczeni są inicjatywą francuskiego rządu, która może pokrzyżować im plany. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Wycieczkowiec, który w 2012 roku rozbił się u wybrzeży wyspy Giglio w poniedziałek, ma wyruszyć w swój ostatni rejs. To był serwis Trójki. O sporcie Michał Gąsiorowski. Nawet najwierniejsi kibice zgrzytali zębami. Legia Warszawa po fatalnym meczu tylko zremisowała 1-1 z irlandzkim St. Patrick's Athletic w drugiej rundzie kwalifikacji do Ligi Mistrzów. To Irlandczycy objęli prowadzenie w 38 minucie spotkania. Legia nie potrafiła odpowiedzieć golem aż do 90 minuty. Wtedy honor Mistrzów Polski uratował Mirosław Radowicz. Bramkarz Legii Duszan Kucjak nie bardzo rozumie, jak mogło do tego dojść. Wiedzieliśmy, z jaką taktyką oni tutaj przyjdą, że będą bronili bardzo dobrze, ale i tak, to nie ma wytłumaczenia, po prostu my mieliśmy coś wymyśleć w trakcie meczu, żebyśmy strzelili więcej jak jedną bramkę. No i nie wymyślili. Jakub Kosecki też bije się w piersi. Wiedzieliśmy, co będą grać, że będą nastawiać się na grę z kontry i dostaliśmy bramkę z kontry, także duża nagana dla nas. Zagraliśmy słabe spotkanie naprawdę i nic więcej nie trzeba dodawać, bo graliśmy słabo. Musimy zrobić wszystko, aby w drugim spotkaniu odnieść zwycięstwo. To będzie nasz cel i my sobie zdajemy z tego sprawę. Rewanż za tydzień na boisku rywala. Chciałbyś coś dodać? Nie, no ale to prawda znana przecież, że więcej grać piłką i nie ma już słabych w Europie. Dziś w eliminacjach Ligi Europy zagrają jeszcze Lech, Ruch i Zawisza. Mesut Özil, jeden z podstawowych piłkarzy reprezentacji Niemiec, postanowił natomiast sfinansować 23 operacje dzieci w Brazylii. Na początku pojawił się pomysł, by stworzyć swoją własną jedenastkę, to znaczy sfinansować 11 operacji, ale wygraliśmy mistrzostwo dzięki silnej kadrze i dlatego postanowiłem zwiększyć tę liczbę do 23, czyli tyle ile liczy nasza reprezentacja piłkarzy, powiedział Özil. Jeszcze wygramy etap, zapowiada Michał Kwiatkowski. W Tour de France po dniu przerwy odzyskał siły i rzeczywiście walczył o etapowe zwycięstwo. Uciekł razem ze Słowakiem Saganem, Francuzem Galopenem i Australijczykiem Rogersem. Trzech nie wiedziało, co zrobić, jeden im odjechał. I to on wygrał. Francuz, Galopen. Liderem pozostaje Włoch Nibali. Kwiatkowski jest 12. A Jerzy Janowicz może śmiało myśleć o kolejnym turnieju tenisowym. W Hamburgu zakończył udział na drugiej rundzie, w której przegrał z Ukraińcem Dołgopołowem. I teraz uwaga, uwaga. Andrzej Gołota wraca na ring. 25 października w Częstochowie zmierzy się z Evanderem Holyfieldem. To będzie pożegnalna walka Gołoty, sześciorundowa, bez werdyktu sędziego. Pokaże ją Telewizja Polska.

Zapraszamy do reklamy. 50 zł na internet. Kto chce więcej? 100! 150! 200! Proszę bardzo. Tylko teraz w Saturnie za każde 500 zł wydane na telewizor Smart TV dostaniesz 50 zł na internet. Kup na przykład telewizor Smart TV marki Sony 50 cali LED Full HD Trip Life Football wbudowane Wi-Fi klasa energetyczna A++ za 3599 zł, a dostaniesz aż 350 zł na internet. Saturn. Technologia tak ma. Kupuj też na saturn.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Miśniewicz. Dzień dobry, w studiu Rafał Trzaskowski, minister administracji i cyfryzacji. Dzień dobry. A także były europoseł i wykładowca do spraw europejskich, co jest ważne ze względu na pytanie, które teraz zadam. Czy premier dobrze zrobił, odrzucając, o ile to jest prawda, że taka propozycja padła, propozycję objęcia funkcji przewodniczącego Rady Europejskiej? Propozycja padła i padała od wielu, wielu miesięcy i z tego powinniśmy się cieszyć, że państwa członkowskie Unii Europejskiej widzą w naszym premierze kandydata na tak wysokie stanowiska. Natomiast no, premier od dawna mówił, że jego celem jest wygranie wyborów w 2015 roku i trzecia kadencja. Premier myśli o tym, co stałoby się z Platformą, gdyby odszedł do Brukseli. A co by się stało? No, w tym momencie na pewno bylibyśmy osłabieni. Nie ma tutaj jakby wątpliwości, że premier stanowi o sile Platformy Obywatelskiej, a teraz... Ale to przykro, że w Platformie nie ma godnych następców Donalda Tuska. Nie, godni następcy na pewno są, natomiast no nie wszyscy mają takie doświadczenie jak premier. Przede wszystkim w zarządzaniu kraju. Ja jestem nowym ministrem od kilku miesięcy i wiem, jak trudno jest nauczyć się zarządzania, jak ważna jest pamięć instytucjonalna. No a mamy trudny czas, zbliżają się kolejne wybory, to nie jest takie proste dla partii stawać po 7 latach u steru władzy do kolejnych wyborów. Szczególnie tym, teraz w sytuacji kryzysowej, nie mówię o kryzysie światowym, tylko mówię o kryzysie politycznym. Owszem, również po tych rewelacjach, które były w taśmach i samym fakcie, że zostali nagrani najważniejsi ludzie w państwie, no to nas nie wzmocniło. W związku z powyższym jakby w tej chwili premier jest rzeczywiście potrzebny tutaj, no bo stanowi o sile Platformy Obywatelskiej, co nie znaczy, że nie ma w Platformie ludzi, którzy również są wartościowi, którzy kiedyś w przyszłości będą mogli przejąć to przywództwo. Na przykład kto? No choćby pani marszałek Kopacz, choćby prezydent Warszawy Gronkiewicz-Waltz. No mnóstwo jest osobowości w polskiej polityce. Nie powiedział pan choćby Grzegorz Schetyna. Choćby Grzegorz Schetyna. Aha. A to jak jeszcze wymienię następnego, to też tak pan powie? Nie, uważam, że w Platformie Obywatelskiej sporo jest osobowości. Tutaj jakby nie ma co do tego wątpliwości, że Grzegorz Schetyna również jest osobowością. Natomiast wydaje mi się, że w tej chwili trudno sobie wyobrazić Platformę w trudnym momencie, ale przede wszystkim trudnym momencie, bo te taśmy, no to jest problem przejściowy. Ja mówię trudny moment przede wszystkim dlatego, że po 7 latach rządzenia w każdym państwie ludzie są zmęczeni rządem i tutaj trzeba jakby nadludzkich umiejętności, żeby zmobilizować siebie, partię i przekonać ludzi, przekonać obywateli, że warto postawić na tego samego konia po raz trzeci. I tutaj naprawdę potrzebne jest doświadczenie i pamięć instytucjonalna. Czyli jeśli premier jest ciągle w grze i będzie naciskany, to powinien konsekwentnie trzymać się swojej decyzji, że nie kandyduje. To jest decyzja premiera, natomiast no, proszę pamiętać o tym, że decyzja teraz, zresztą widać było, jak trudna jest ta decyzja, dlatego że państwa członkowskie odłożyły tę decyzję na koniec sierpnia. Jeżeli premier w tej chwili zostanie w Polsce po to, żeby walczyć o kolejne wybory, no nie zamyka sobie drzwi do kariery europejskiej w przyszłości. Zwłaszcza, że przypominam, że stanowisko przewodniczącego Rady Europejskiej jest odnawiane za 2,5 roku. Więc to nie jest stanowisko na 5 lat, tylko ta kadencja jest po 2,5 roku odnawiana. Ja mam nadzieję, że premier zostanie z nami, bo mówię, trudny moment i zbliżają się wybory i tutaj to doświadczenie premiera się nam naprawdę przyda. A jakie jest znaczenie układania tych europejskich puzli? To chodzi przede wszystkim o prestiż, czy także o interesy poszczególnych państw, które biorą w tym udział? Nie, oczywiście, że chodzi o wpływy. Chodzi o to, w jaki sposób Unia się będzie rozwijać, na jaką wrażliwość będzie odpowiadać, bo to jest rzeczywiście tak, że w momencie, kiedy człowiek zostaje wybrany na to najwyższe stanowisko w Unii Europejskiej, no to nie jest tak, że on reprezentuje dalej bezpośrednio interes państwa. Natomiast no, reprezentuje pewnego rodzaju wrażliwość. Czyli jeżeli, mówiąc krótko, premier Tusk byłby wybrany na jedno z tych stanowisk, czy minister Sikorski był wybrany na jedno z tych stanowisk, to nie znaczy, że w każdej sprawie będzie bronił polskiego interesu, bo traktaty mu tego w sumie zabraniają, ale wiadomo, że kwestia Unii Energetycznej będzie dla niego ważna, wiadomo, że kwestia wschodniego sąsiedztwa będzie dla niego ważna, a to w tej chwili są dla Polski no, absolutnie podstawowe priorytety. Ale prestiżowe stanowisko przewodniczącego Rady Europejskiej wydaje się, że ciągle ma mniejsze polityczne znaczenie niż stanowisko, czy też rola przywódcy ważnego państwa w Europie. To jest tak, że to stanowisko jest nowym stanowiskiem, bo ono powstało na mocy ostatniego traktatu i tak naprawdę dużo zależy od osoby, która je sprawuje. Specjalnie pierwszym przewodniczącym Rady Europejskiej został wybrany pan Rompuy, premier mniejszego państwa. Nazywany tak, że aż wstyd przypominać, został nazwany tak, określony. Pamięta pan? Pamiętam, ale on został określony tak przez wyjątkowo złośliwego brytyjskiego polityka Nigela Farage'a. Natomiast generalnie rzecz biorąc, on został wybrany, ponieważ jest politykiem, który jest politykiem kompromisowym, który pochodzi z takiego państwa mocno federalnego, który nie jest znany z tego, że forsuje swoje wizje bardzo mocno, tylko jest raczej negocjatorem. Natomiast no, to stanowisko, tak naprawdę jego forma zależałaby od tego, kto będzie szefem, bo tutaj jeszcze sporo można z tego stanowiska, mówiąc językiem młodzieżowym, wycisnąć, bo ono jeszcze nie okrzepło, ono jest nowym w systemie instytucjonalnym. Natomiast oczywiście, że stanowisko premiera dużego państwa członkowskiego, tego rozgrywającego państwa jednego z sześciu, jest niesłychanie istotne. W związku z tym porzucenie go na rzecz tego stanowiska europejskiego jest bardzo trudne. Z drugiej strony przewodniczący Rady Europejskiej tak naprawdę nadaje ton agendzie Unii Europejskiej, priorytetom i tutaj rzeczywiście posiadanie... Mamy wrażenie, że ton nadaje pani Merkel... Pan Hollande. Owszem, tak jak powiedziałem, sześciu premierów najważniejszych państw i tutaj pani Merkel jest zdecydowanie najsilniejsza, nadaje ton Unii Europejskiej. Niemniej jednak, jeżeli chodzi o stanowiska, przewodniczący Rady Europejskiej tak naprawdę rządzi agendą, co jest dyskutowane, w jakiej kolejności, w jaki sposób prowadzone są negocjacje, etc. Oczywiście, że jeżeli z jednej strony mamy panią Merkel dogadaną z prezydentem Hollandem i jeszcze z premierem Cameronem czy z premierem Tuskiem, to tutaj Van Rompuy nie zmieni polityki Unii Europejskiej. Natomiast w momencie, kiedy są różnice, w momencie, kiedy są różne priorytety na stole, Van Rompuy może rzeczywiście narzucić dynamikę. I to jest niesłychanie istotne. A to stanowisko szefa czy też szefowej, bo nie wiemy, jak będzie unijnej dyplomacji, też nie jest stanowiskiem takim nierozbudowanym na razie przynajmniej. Tu jest bardzo podobna sytuacja. Po pierwsze stanowisko nowe, ono ma potencjał bycia stanowiskiem bardzo istotnym, dlatego że to człowiek, który zarówno zawiaduje pracami ministrów spraw zagranicznych Unii Europejskiej, czyli organizuje i prowadzi i również w komisji odpowiada za całą politykę zewnętrzną. Natomiast i tu bardzo dużo zależy od tego, kto je będzie pełnił. I tu sytuacja jest bardzo podobna. Jeżeli Francuzi, Niemcy, Brytyjczycy, Polacy czegoś chcą, to tutaj taka osoba nie narzuci im swojej woli. Natomiast w momencie, kiedy są różnice, kiedy stanowisko nie jest jasne, taka osoba rzeczywiście może narzucić dynamikę polityce zagranicznej Unii Europejskiej, więc trudno nie uznać, że jest to jedno z ważniejszych stanowisk, nie tylko w Unii, ale w ogóle na świecie. Ostatnio słyszeliśmy taki przekaz z kręgów rządowych, że nam nie chodzi o to, czy Polacy zajmą jakieś ważne stanowiska, ale nam chodzi o dobro, o pozycję regionu. To prawda. Ale myśli pan, że nie ma w podtekście tego, że poddajemy się? Nie, myślę, że nie. Proszę pamiętać, że jeżeli nawet nie będzie stanowiska przewodniczącego Rady, czy przedstawiciela polityki zagranicznej, to dalej będziemy walczyć o bardzo mocnego komisarza. I to jest niesłychanie istotne, żeby Polska miała, jeżeli nie przedstawiciela polityki zagranicznej. Może to nawet jest bardziej istotne. Na pewno równoważne. To znaczy ja byłbym zwolennikiem wzięcia mocnej ekonomicznej teki. Której? Albo rynku wewnętrznego, albo kwestii konkurencji, albo kwestii handlu. Dlatego, że to daje Polsce no, siłę tam, gdzie są autentyczne priorytety i autentyczne kompetencje w Unii Europejskiej, ponieważ jednak w polityce zagranicznej dalej te kompetencje są dzielone. Jeżeli nie uda się walka o stanowisko dla Radosława Sikorskiego, to tutaj wzięcie mocnej teki ekonomicznej będzie niesłychanie sensowne, a gdyby na przykład udało się przedłużyć mandat Janusza Lewandowskiego, który ma doświadczenie i pamięć instytucjonalną, no to na pewno Polska by na tym skorzystała. No to wracamy do kraju. Jutro wchodzi w życie nowa ustawa o zbiórkach publicznych. Będzie mógł zbierać każdy i na wszystko? No w ramach oczywiście prawa. Wiadomo, że trzeba zbierać na cel pożytku publicznego. Wiadomo, że nie można zbierać na cele, które są sprzeczne z polskim prawem. Więc jeżeli ktoś by chciał zbierać pieniądze na czołg i wysłać go na Ukrainę, no to oczywiście tego nie można robić. Natomiast do tej pory było tak, to prawo, które obowiązywało do tej pory, było tak naprawdę ustanowione w latach 30. I to urzędnik decydował, czy dopuszczał, czy nie dopuszczał daną zbiórkę publiczną. No i nie było to całkowicie przejrzyste. Można było oczywiście zażądać dokumentów, ale nie było miejsca, w którym byłoby jasne, kto na jaki cel zbiera pieniądze. Czyli mogło być tak, że od widzimisię urzędnika zależała odmowa? Od widzimisię oczywiście nie, ale to urzędnik interpretował przepisy, a poza tym trudno było, jeżeli ktoś na przykład przychodził do pani do domu i chciał zbierać pieniądze, to trudno go było sprawdzić. No, trzeba było wykonać całą tę pracę, dzwonić do ministerstwa, etc. Natomiast w tej chwili jakby oddajemy władzę w ręce obywateli. Obywatele sami będą rejestrować zbiórkę na specjalnym portalu internetowym. Urzędnik tylko będzie sprawdzał, czy to się zgadza z ustawą, także czysta formalność. Można to robić w sposób elektroniczny poprzez tą platformę rządową ePUAP, gdzie elektronicznie będzie po wypełnieniu formularza taka zbiórka rejestrowana. No a każdy z nas będzie mógł na stronie internetowej sobie sprawdzić, kto zbiera pieniądze, na jaki cel, czy jest wiarygodny, czy wcześniej zbierał pieniądze. To niesłychanie ułatwi nam zbieranie pieniędzy, a poza tym, tak jak mówię, no decyduje tak naprawdę obywatel od piątku, a nie urzędnik. Panie ministrze, czy trzyma pan kciuki za Pocztę Polską, żeby wygrała przetarg ZUS-u na obsługę przesyłek ZUS-owskich? Ja odpowiadam za Pocztę Polską, więc oczywiście, że trzymam za nią kciuki, natomiast no, mamy wolny rynek, mamy przetarg. Jeżeli inny podmiot spełni te same warunki, a na przykład da tańszą ofertę, no to w tym momencie Poczta może przegrać. Ale ja jestem przekonany, że Poczta Polska... Ale są podobno zaporowe warunki tym razem, żeby w sklepie warzywniczym to więc właśnie, było specjalne stanowisko. Najważniejsza jest jakość. No, nauczyliśmy się po tych ostatnich doświadczeniach z przesyłkami dotyczącymi Ministerstwa Sprawiedliwości, że pewne rzeczy były obiecywane przez firmę, która wygrała przetarg. Nie zawsze były do końca wypełnione, więc w tej chwili jakby rzeczywiście, jak rozumiem, w warunkach przetargu, no pojawiły się tego typu założenia, które mają sprawić, że jakość usługi będzie tak samo duża, bo nie możemy sobie pozwolić na to, żeby ta jakość spadała. Ale już jeżeli inny podmiot jest pełny, dostawczyciele okay. Już to zaskarżają, te warunki no, mają przetargu. Mają oczywiście prawo, natomiast no, najważniejsze jest to, żeby tak ważne przesyłki, jak przesyłki, które kieruje do nas ZUS, żeby te usługi były pełnione w sposób odpowiedni. I jeżeli inny podmiot jest pełni, no to mamy, jak mówię, wolny rynek. Natomiast ja może oczywiście ten przetarg był źle ustawiony, skoro dochodziło do takich rzeczy, że przesyłki były przekazane nie wiadomo gdzie. Ja myślę, że uczymy się na swoich błędach. To znaczy tamten przetarg był ustawiony tak, że nie do końca egzekwowano te warunki, które miał podmiot spełnić, jak rozumiem, po tych wszystkich doniesieniach, które słyszymy. Natomiast jeżeli ktoś spełni te warunki, jeżeli ktoś będzie dostarczał przesyłki tak dobrze jak Poczta Polska, albo lepiej i jeszcze do tego taniej, to niech wygrywa. Natomiast ja wiem, że Poczta teraz podejmuje trudne decyzje, restrukturyzuje się, olbrzymie doświadczenie w doręczaniu przesyłek, a poza tym wielka wiarygodność. Polacy po prostu wierzą Poczcie Polskiej, są do niej przyzwyczajeni. Ja jako minister odpowiedzialny za Pocztę Polską oczywiście jej kibicuję. No to króciutko na koniec. Czy planuje pan, czy planowane jest, czy powinno się odbyć wspólne posiedzenie, no znaczy posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Episkopatu w sprawie klauzuli sumienia, bo są takie postulaty, by wprowadzić zmiany w prawie. Nie planujemy specjalnego posiedzenia na ten temat, natomiast być może na kolejnym posiedzeniu Komisji Wspólnej będziemy o tym rozmawiać. Natomiast, czyli jesienią? Czyli jesienią, tak. Dziękuję bardzo. Rafał Trzaskowski, minister administracji i cyfryzacji, Beata Michniewicz. Dziękuję bardzo. As a light of day. Zapraszamy do reklamy. Zrobić zakupy, odebrać pranie, zapłacić rachunki, zadzwonić do mamy, posprzątać garaż, umyć okna, pamiętać o wszystkim. Zastanawiasz się, jaki produkt na pamięć i koncentrację wybrać? Porównaj jego skład z Bilomagiem Plus. Czy zawiera aż 5 składników aktywnych jak Bilomag Plus? Czy zawiera wysoką dawkę ginkgo biloba i lecytynę jak Bilomag Plus? Czy wystarczy jedna kapsułka dziennie? Teraz suplement diety Bilomag Plus dostępny w opakowaniu ekonomicznym. 90 plus 30 kapsułek gratis. Bilomag. Pamiętasz o wszystkim. Pascal, zobacz, zobacz! A może wystartujemy w zawodach gotowania na gondoli, co? Nie, nie, nie, nie, nie, nie, już kiedyś startowałem! Naprawdę? Jak wypadłeś? No, szybko. Zrób włoską saltim bocche Carola lub smażoną wieprzowinę według Pascala, bo teraz schab wieprzowy w plastrach kosztuje w Lidlu tylko 5,99 za 360 gramów. Świeży schab tylko 5,99 za 360 gramów. Co tydzień coś nowego. 100 tysięcy złotych do wygrania w Media Expert. Zrób zakupy, zarejestruj paragon i wygraj podwójny zwrot kasy tylko do 20 lipca. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. 12 milionów złotych. Wielka wygrana może być twoja. Już teraz super kumulacja w Lotto. Do wygrania aż 12 milionów złotych. Daj szansę szczęściu. Graj w super kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. To audycja poranna. Już minęła 8:30. Zapraszamy na skrót wiadomości, który przygotowała i przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Ksiądz polskiego pochodzenia porwany przez separatystów na Ukrainie skontaktował się z innym duchownym z Doniecka. Wiktor Wąsowicz wysłał SMS-a z informacją, że jest przetrzymywany w budynku Służby Bezpieczeństwa w Gorłówce. Ksiądz Wąsowicz jest proboszczem w parafii w tej właśnie miejscowości. Uprowadzono go wczoraj z punktu kontrolnego na drodze, gdy jechał na mszę. Decyzja należy do premiera, ale mam nadzieję, że Donald Tusk zostanie z nami, mówił w Trójce minister administracji i cyfryzacji. Na wczorajszym szczycie w Brukseli rozmawiano o obsadzie dwóch ważnych stanowisk szefów Rady Europejskiej i dyplomacji. Jednym z kandydatów na to pierwsze jest Donald Tusk. Kanclerz Niemiec chętnie by go na tym stanowisku widziała. Na szczycie nie zapadły jednak żadne decyzje. Szef polskiego rządu wielokrotnie zapowiadał, że chce zostać w kraju i walczyć o trzecie zwycięstwo PO. Minister Rafał Trzaskowski stwierdził, że taka decyzja byłaby dobra dla partii, jednocześnie nie zamykałaby Donaldowi Tuskowi drogi do europejskiej kariery. To jest decyzja premiera, natomiast no proszę pamiętać o tym, że decyzja teraz, zresztą widać było, jak trudna jest ta decyzja, dlatego że państwa członkowskie odłożyły tę decyzję na koniec sierpnia. Jeżeli premier w tej chwili zostanie w Polsce po to, żeby walczyć o kolejne wybory, no nie zamyka sobie drzwi do kariery europejskiej w przyszłości. Ja mam nadzieję, że premier zostanie z nami, bo mówię, trudny moment i zbliżają się wybory i tutaj to doświadczenie premiera się nam naprawdę przyda. Więcej o wynikach brukselskiego szczytu w serwisie Trójki o 9:00. Brutalny napad na bank w miejscowości Stockton w pobliżu San Francisco. Nie żyją 3 osoby, w tym dwaj bandyci. Na razie wiadomo tylko tyle, że w godzinach popołudniowych czasu lokalnego prawdopodobnie 3 uzbrojonych napastników weszło do jednego z banków z zamiarem obrabowania go. Wychodząc z budynku wzięli 3 zakładników. Policja ruszyła w pościg. Świadkowie mówią, że wywiązała się strzelanina. 2 z przetrzymywanych osób przestępcy wypchnęli z samochodu podczas ucieczki. Funkcjonariusze zabili 2 podejrzanych, 3 ranili w aucie. Znaleźli ciało 3 zakładnika. A na koniec jeszcze dobra informacja. Odnalazło się 2 turystów poszukiwanych przez toprowców w Tatrach. 45-letnia kobieta z 16-letnim synem, którzy wczoraj wyruszyli na rysy i nie wrócili do schroniska, spędzili noc po stronie słowackiej. Turyści wysłali SMS z informacją o zmianie planów, ale wiadomość dotarła dopiero teraz. I to wszystkie informacje. Więcej o 9:00. Dziś słonecznie na północy i zachodzie kraju, po południu przelotny deszcz i burze w południowej części kraju. Wiatr słaby i umiarkowany, w czasie burz dość silny i porywisty. Temperatura od 24 stopni w Trójmieście, 27 w Olsztynie, Radomiu i Zamościu, do 29 w Przemyślu i Opolu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. 100 tysięcy złotych do wygrania w Media Expert. Zrób zakupy, zarejestruj paragon i wygraj podwójny zwrot kasy tylko do 20 lipca. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.

Mogherini na stanowisko szefowej unijnej dyplomacji z powodu jej prorosyjskiego nastawienia. A tę kandydaturę bardzo forsował premier Włoch, nie chciał kompromisu. Niektórzy zresztą jego obarczają z odpowiedzialnością za fiasko tego szczytu. Po tym wczorajszym spotkaniu widać, że Radosław Sikorski jednak faktycznie jest bez szans na to stanowisko. Natomiast powróciła wyraźnie sprawa stanowiska dla Donalda Tuska, czyli stanowiska szefa Rady Europejskiej, ponieważ kanclerz Niemiec Angela Merkel i kilku innych przywódców Unii miało sondować premiera Donalda Tuska, czy stanąłby właśnie na czele Rady Europejskiej. Jak państwo to widzą? Bo wczoraj też na ten temat rozmawialiśmy i moi goście raczej wykluczali taką możliwość. Premier mówi, że nie. Rzeczniczka rządu wczoraj mówiła, że nie, ale są takie, płyną takie zachęty z samej Unii. Pierwsza rzecz taka, zablokowanie kandydatury Włoszki na stanowisko szefowej unijnej dyplomacji jest już pewnym sukcesem Polski, tak? No bo myśmy też mieli swojego kandydata i nie wybrano nikogo innego, czyli ciągle jest wszystko otwarte. Oczywiście to wszystko jest w pakiecie, to znaczy obsadzenie szefa unijnej dyplomacji, obsadzenie stanowiska szefa Rady Europejskiej, to gdzieś jest negocjowane równocześnie. To nie jest tak, że najpierw wybieramy jedno, a potem zaczynamy negocjacje na temat drugiego. To się ze sobą łączy, bo interesy jednych i interesy drugich, więc to jest negocjowane w pakiecie. Jeżeli chodzi o Donalda Tuska, no ja bym bardzo chciała, żeby Polak objął tak ważne stanowisko, bo to oczywiście i prestiż, i wpływ. Natomiast skutki tego dla polskiej polityki byłyby no chyba nawet więcej niż rewolucją. Znaczy, jeżeli Tusk przestałby być premierem, to trzeba by wybrać szybko kogoś nowego na to stanowisko i to może jeszcze byłoby mniej problematyczne na ten rok. Natomiast zostawienie Platformy to jest tak naprawdę wydanie wyroku na nią. Platforma bez Tuska jest partią słabą, nie jest partią, która jest w stanie przeciwstawić się Jarosławowi Kaczyńskiemu. I mówienie na przykład przez Rafała Grupińskiego teraz, że Tusk mógłby sterować z Brukseli, to jest kompletny absurd. Znaczy nie ma możliwości dowodzenia partią w sytuacji dwóch wyborów, które mamy. Mamy wybory samorządowe i wybory parlamentarne i wybory prezydenckie jeszcze, tak? Znaczy trzy wybory w ciągu najbliższego roku bez szefa, który jest, co by nie było, charyzmatyczny, to on wygrywa wybory, to on jak jest kryzys wychodzi i tłumaczy całą partię, tłumaczy rząd, to on wsiada do Tuskobusa i udaje mu się powtórnie wygrać wybory i 7 z rzędu wyborów partia odnosi sukces. Więc to byłaby rewolucja w polskiej polityce i myślę, że on ma tego świadomość i myślę też, że ma świadomość tego, że byłoby to odebrane w Polsce jako ucieczka w sytuacji, kiedy... I w związku z tym jest pani przekonana, że się nie zgodzi? Myślę, że nie, a poza tym myślę też, że Donald Tusk ma taką świadomość, że być może nie do końca się nadaje na to stanowisko, tak? Znaczy tam jednak trzeba mieć... Znaczy, dobra znajomość języków jest pomocna, dobre relacje i taki prestiż na całym świecie w rozmowach jest przydatny. Nie wiem, czy on nie obawia się, że nie do końca jakby mógłby sprostać różnym wymaganiom. Panie Marcinie? Ja myślę, że my troszeczkę w tej polskiej dyskusji daliśmy się delikatnie wmanewrować czy zmanipulować otoczeniu premiera, bo tak właśnie dyskutujemy i komentatorzy mówią, czy premier przyjmie propozycję, czy nie przyjmie. Ja myślę, że jeszcze żadnej propozycji nie ma. To, że porozmawiał kilka minut na balkonie z Angelą Merkel nie świadczy jeszcze o tym, że właściwie to Donald Tusk w tej chwili ma w ręku tę decyzję. Jest sondowany na pewno jako jedna z kilku opcji, ale na pewno nie opcja A, pewnie też nie opcja B, być może plan C lub D. Na pewno z punktu widzenia premiera to jest trudna decyzja, ale ja tak myślę socjologicznie, czy z punktu widzenia marketingu politycznego, to mogłaby być dobra decyzja, gdyby sondaże na przykład Platformy w tej chwili jakoś bardzo mocno spadały. No ale właśnie ale nie spadają. Tak, tak, tak. Przeciwnie, afera taśmowa pokazuje, że ostatni sondaż wcale nie uderzył tak bardzo tak, w Platformę. Tak, ja wiem, ale gdyby się okazało, że jest inaczej, to tutaj opcja takiej ucieczki do przodu być może byłaby jakąś. Tak, rozważono, ale Polacy lubią, jak ich przedstawiciele robią karierę międzynarodową. Tutaj fenomen Jerzego Buzka, który był znienawidzonym odchodzącym premierem, a później jakby to stanowisko w Unii Europejskiej jakby zrobiło kompletny reset wizerunkowy tej postaci. To prawda, tylko Jerzy Buzek już był w Strasburgu, tak? On już tam został wybrany. Natomiast to miałoby olbrzymie skutki na tutaj nasze krajowe podwórko. I to jest ten problem. I na przykład różnica między Radosławem Sikorskim a Donaldem Tuskiem, czyli naszymi dwoma kandydatami, którzy teraz tam walczą o te stanowiska, jest taka, że Radosław Sikorski na pewno bardzo by chciał objąć to stanowisko. Donald Tusk, no właśnie pytanie, czy on by bardzo chciał objąć to stanowisko? No może on by bardzo chciał, ale boi się właśnie o to, o czym pani mówi, czyli o tę sytuację tutaj w kraju. No, poza tym, dziwnie to zabrzmi, ale wydaje mi się, że jego pozycja jako premiera Polski jest mocniejsza i ma więcej do powiedzenia niż jako następca Van Rompuya, więc paradoksalnie tamto stanowisko unijne to jest prestiż, a tutaj to jest realna władza. Oczywiście dla niego, jakby patrzył tylko w kategorii swojej kariery, to jest rozwiązanie idealne, ponieważ tak, ma tutaj już za sobą dwie kadencje, wygranie trzeciej jest prawdopodobne, ale tylko prawdopodobne, nie jest pewne. Tam idzie, zyskuje bardzo ważne stanowisko, zyskuje prestiż i po kolejnej kadencji Bronisława Komorowskiego kandyduje, wraca do kraju Polski, i spokojnie kandydatuje na prezydenta Polski i bierze w cuglach tę prezydenturę. Ale dosłownie jeszcze jedno zdanie. Zablokowanie kandydatury Federiki Mogherini to jest też sukces Polski czy naszego regionu. Nie tylko z tego powodu, że Radek Sikorski tutaj, my lansujemy tę kandydaturę, bo też nie do końca mamy jasność tak naprawdę, czy ją lansujemy, ale no, chociażby z tego punktu widzenia, że rząd Matteo Renziego, włoski rząd, jest rządem wyjątkowo prorosyjskim, tak byśmy powiedzieli, z naszego punktu widzenia, w związku z czym rzeczywiście szef unijnej dyplomacji z tamtego rozdania byłby po prostu tak geopolitycznie, strategicznie niezbyt korzystny z punktu widzenia Polski i naszego regionu. Dzisiaj Gazeta Wyborcza pisze o tym, że Leszek Czarnecki, jeden z najbogatszych Polaków, żąda przeprosin od tygodnika Wprost za sugerowanie, że są na niego kompromitujące materiały. To wezwanie jest ciekawym zwrotem akcji, jak czytamy w artykule, bo w tekście, o który chodzi milionerowi, Wprost piórem między innymi Sylwestra Latkowskiego napisał, że szantażować Czarneckiego chciał właśnie Giertych. To jest zabawna historia. Ale to jedno drugie wyklucza, skoro Roman Giertych reprezentuje w tej sprawie Leszka Czarneckiego, no to jednak oznacza, że panowie mają do siebie wzajemne zaufanie. Ja nie wiem, co to oznacza. No wiem, że jest to próba kompletnego zaklinania rzeczywistości, albo raczej przypomina anegdotę z Radia Erywań, gdzie nie ma już znaczenia, czy jemu kradną, czy on kradnie. Ważne, że jest zamieszany w złodziejstwo. Tygodnik Wprost opisał i upublicznił nagranie, które każdy może odsłuchać ze strony internetowej, gdzie wyraźnie słychać, że to Roman Giertych jednostronnie i z własnej inicjatywy wymienia nazwisko Czarneckiego w kontekście szantażowania biznesmenów. Tygodnik Wprost, i to chcę powiedzieć publicznie i zupełnie oficjalnie, jako wicenaczelny, nigdy nie sugerował i nie twierdził, że są jakieś kompromitujące materiały na biznesmena Leszka Czarneckiego. Taką sugestię, wydaje się, formułował Roman Giertych i to on powinien się z tego tłumaczyć, a nie Tygodnik Wprost. No jest to w oczywisty sposób próba takiej zastosowania metody łapaj złodzieja. No. Znaczy ja rozumiem, że Giertych się już tłumaczy, bo on wielokrotnie powiedział, że wymienianie Czarneckiego i innych biznesmenów z czołówki polskiego biznesu była tylko strategią negocjacyjną, żeby przekonać Nisztora do sprzedaży praw do książki o Janie Kulczyku. To jeśli tak, to było namawianie do podżeganie do przestępstwa. Nie mnie to oceniać, natomiast to, że Czarnecki teraz nadal podkreśla, że Giertych jest jego przedstawicielem w tej sprawie, to znaczy, że daje mu carte blanche i mówi, ja ci ufam i nie zrywamy współpracy, czy ciągle jesteś naszym człowiekiem, mimo tego, że no, pokazała się ta rozmowa i wszyscy sugerują, że właściwie mogłaby ona nas poróżnić. Znaczy, z tego co wiem, Roman Giertych bardzo obawiał się utraty reputacji i utraty tych bardzo zamożnych klientów po publikacji tego materiału. Więc rozumiem, że to jest też pokazanie, że nic się nie stało. Manifestacja, tak, jakaś ze strony Romana Giertycha. Ja tylko dodam, że Tygodnik Wprost nie dostał takiego pisma. Dowiedzieliśmy się o tym wczoraj od dziennikarza Gazety Wyborczej Wojciecha Czuchnowskiego, który nam to przysłał. Roman Giertych wysłał dowód na to, że jest to po prostu akcja Romana Giertycha, który pobiegł do zaprzyjaźnionego dziennikarza w tej sprawie. Wcześniej mieliśmy taką sytuację, kiedy przed publikacją we Wprost taśm Giertycha również Wojciech Czuchnowski w Gazecie Wyborczej pisał uprzedzająco o tej sprawie. Jest to akcja Romana Giertycha, który brzydko się chwyta, jak to się mówi. A o czym będzie, panie Marcinie, w poniedziałek? Skoro pan już jest, to może pan coś zdradzić? O różnych ważnych wydarzeniach w Polsce i na świecie. A z zakresu taśm? Nie jesteśmy tygodnikiem taśmowym. Ciągle to powtarzam. Proszę, proszę nam pozwolić pisać też o innych rzeczach. Ależ pozwalamy. Myślę, że nie uda wam się odczepić od tej łatki tygodnika taśmociągu. Bardzo nam w tym pomagacie, bo robicie kolejne okładki z naszych tekstów, po naszych tekstach, więc... No skoro wstrząsają Polską, to my tę Polskę musimy ratować. Dziękuję bardzo. Komentowali Aleksandra Pawlicka z tygodnika Newsweek i Marcin Dzierżanowski z tygodnika Wprost. Dziękujemy. Dziękujemy. A z naszymi gośćmi rozmawiała Maja Borkowska. And I fell heavy into your arms. These days of darkness, which we've known, will blow away with this new sun. But well as strong, and use my head alongside my heart, so tame my flesh and fix my eyes. A tethered mind freed from the lies. And I'll kneel down, wait for now. I'll kneel down, know my ground. Woo! Muszę przyznać, że dawno niesłyszany zespół. Za 6 minut 9 to jest ten moment. Rozstrzygamy naszą zabawę. Dzisiejsze wydanie, czyli dwa podwójne karnety na OFF Festival. Jaka jest Państwa ulubiona piosenka duetu The Dumplings i dlaczego? No i pan Maciej z Warszawy napisał, że najbardziej lubi Słodko-słony cios, bo to ich pierwsza piosenka, którą usłyszał, bo używa bardzo ciekawych metafor i synestezji. Jest śpiewana ślicznym falsetem. Panie Macieju, gratuluję. Będzie pan mógł odbierać wszelkimi zmysłami OFF Festival karnet na cały festiwal, bo życzliwie przypomnę, synestezja, zdolność kojarzenia ze sobą wrażeń odbieranych przez różne zmysły. A drugi karnet dla pana Łukasza z Gliwic. Każdy utwór The Dumplings jest moim ulubionym, bo nazwa tego duetu zawsze przypomina mi o wspaniałych pierogach robionych przez moją babcię. Babciu, pozdrawiam. Pozdrowienia od pana Łukasza z Gliwic. Także podwójny karnet na OFF Festival dla pana. Zapraszamy. Będą jeszcze karnety dziś w popołudniowej audycji. A na koniec jeszcze jedna prośba od słuchacza, od pana Łukasza. Jutro wylatuję do Turcji na wczasy i bardzo chciałbym zabłysnąć w hotelu i powiedzieć coś po turecku. Czy mógłbym prosić o westchnienie haremu? Bardzo proszę, ale myślę, że refren sam wystarczy. Nie wiem, panie Łukaszu, czy zapamiętał pan słowa, więc jeszcze raz, wszyscy razem. Pan tak zanuci w hotelu, to na pewno pan błyśnie. Panie Łukaszu, wspaniałych wakacji życzymy. My już mówimy do usłyszenia. Czy pan musi tak głośno śpiewać? Zofia Kruszewska, Łukasz Karusta, Marcin Łukacki. Mówimy do usłyszenia za 4:09. What you got is oh so sweet. Zapraszamy do reklamy. Już od jutra w MediaMarkt. Kulturalna promocja sztuki. Muzyka, książka, film. Mieszaj dowolnie, a trzecią najtańszą sztukę dostaniesz za 0 zł. MediaMarkt.pl. Pozytywne myślenie, proszę Państwa, wyjdzie nam tylko na dobre. Przykład? W kółko powtarzam sobie, że w Lidlu nektarynki będą za 2,88, 2,88, 2,88, 2,88. I co ja widzę? Nektarynki w Lidlu są za 2,88 za kilogram. To jest dowód, proszę Państwa, że pozytywne myślenie jest bardzo dobre. No a teraz w Lidlu także bazylia, rukola i inne zioła będą o 20% taniej, o 20% taniej, o 20% taniej. Co tydzień coś nowego. 50 zł na internet. Kto chce więcej? 100! 150! 200! Proszę bardzo. Tylko teraz w Saturnie za każde 500 zł wydane na telewizor Smart TV dostaniesz 50 zł na internet. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Katarzyna Pruchnicka, dzień dobry. Jest czwartek, 17 lipca, już 9. Serwis Trójki przedstawią Anna Zaleśna-Sewera i Radosław Mróz. Jeśli minister Sikorski nie zostanie szefem unijnej dyplomacji, to będzie walka o mocną tekę ekonomiczną, zdradza w Trójce minister administracji i cyfryzacji. Albo rynku wewnętrznego, albo kwestii konkurencji, albo kwestii handlu. Udało się nawiązać kontakt z księdzem polskiego pochodzenia porwanym na Ukrainie. Ksiądz Wiktor przesłał SMS-a. Niewykluczone, że duchowny jeszcze dziś odzyska wolność. Dwoje turystów zaginionych w Tatrach odnalazło się na Słowacji. Są cali i zdrowi. Premier nie przyjął propozycji stanowiska szefa Rady Europejskiej, bo jego celem są wybory, przyznaje w Trójce minister administracji i cyfryzacji Rafał Trzaskowski. Propozycja padła i padała od wielu, wielu miesięcy i z tego powinniśmy się cieszyć, że państwa członkowskie Unii Europejskiej widzą w naszym premierze kandydata na tak wysokie stanowiska. Natomiast no, premier od dawna mówił, że jego celem jest wygranie wyborów w 2015 roku i trzecia kadencja. Premier myśli o tym, co stałoby się z Platformą, gdyby odszedł do Brukseli. A co by się stało? No, w tym momencie na pewno bylibyśmy osłabieni. Wczorajszy unijny szczyt w sprawie podziału unijnych stanowisk zakończył się fiaskiem. Maleją także polskie szanse na fotel szefa unijnej dyplomacji. Jeśli Radosław Sikorski nie dostanie tego stanowiska, będziemy walczyć o inną, mocną tekę, podkreśla minister Trzaskowski. Jeżeli nawet nie będzie stanowiska przewodniczącego Rady czy przedstawiciela polityki zagranicznej, to dalej będziemy walczyć o bardzo mocnego komisarza. Ja byłbym zwolennikiem wzięcia mocnej ekonomicznej teki. Której? Albo rynku wewnętrznego, albo kwestii konkurencji, albo kwestii handlu. Francja i Niemcy chcą, by to socjaliści obsadzili stanowisko szefa unijnej dyplomacji. I to przekreśla szanse Sikorskiego, bo jest on z europejskiej chadecji. Europejscy przywódcy starali się ułożyć unijne puzzle, ale nie udało się. Na zakończenie szczytu najpierw prezydent Francji François Hollande, a potem kanclerz Niemiec Angela Merkel ogłosiła podział stanowisk na przynależność partyjną. Widzę pewną logikę. Jeśli szefem Komisji Europejskiej jest Chadek, to szefową unijnej dyplomacji powinna być socjalistka. Jeśli chodzi o szefa Rady Europejskiej, to wśród kandydatów wymieniano m.in. Donalda Tuska na to stanowisko, ale miał on powtórzyć, że nie jest zainteresowany. Teraz niemiecka kanclerz mówi, że to stanowisko wcale nie musi objąć Chadek, ale liberał lub niezwiązany z żadną partią polityczną. To oznaczałoby, że Polska nie dostanie eksponowanego stanowiska. Polska może natomiast zabiegać o dobrą ekonomiczną tekę w nowej Komisji Europejskiej. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Ksiądz polskiego pochodzenia porwany przez separatystów na Ukrainie jest przetrzymywany w jednym z budynków w Gorłowce. Wiktor Wąsowicz wysłał SMS